podstawowych i nerwobuli. Aflofarm. Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także 500 000 w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 17 dzień października, na zegarze 7. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rekord frekwencji w wyborach parlamentarnych pobity. Do podliczania zostały już ostatnie głosy. Polacy pokazali, że są odpowiedzialni za losy kraju. Tak niedzielne wybory parlamentarne skomentował prezydent Andrzej Duda. W Brukseli wprowadzono 4. najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego. Prawo i Sprawiedliwość w niedzielnych wyborach do Sejmu zdobyło 35,45% głosów, wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej po uwzględnieniu danych z niemal wszystkich obwodów głosowania. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, która uzyskała ponad 30,5%. Na kolejnych miejscach znalazły się Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja. Prezydent Andrzej Duda, skomentując wybory parlamentarne, powiedział, że Polacy pokazali, iż są odpowiedzialni za losy kraju. Nawiązał w ten sposób do rekordowej frekwencji, która wyniosła ponad 74% i była najwyższą w historii III RP. Relacja Wojciecha Cywilskiego. Prezydent mówił w Watykanie, że bardzo cieszy się z, tu cytat, gigantycznej frekwencji. Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy poszli do głosowania. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim Państwu, którzy wczoraj poszliście oddać swój głos. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby mogły oddać ten głos. Wiem, że były osoby, które czekały do późnych godzin nocnych. Prezydent mówił, że teraz należy poczekać na ostateczne wyniki, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Mam nadzieję, że jutro gdzieś około południa Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki. Prezydent podkreślił też, że wybory przebiegły spokojnie. Z Watykanu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, ale nie ma wymaganej do utworzenia rządu większości. Mimo to, jak mówi poseł PiS Zdzisław Sipiera, to jego ugrupowaniu prezydent powinien powierzyć misję tworzenia rządu. To, że w demokracji rządzi ten, kto ma większość, to jest prawda, natomiast wybory wygrywa. W Europie nie ma takich formacji, które teraz zdobywają po 37% głosów w wyborach. To są 25, 27 maksymalnie. Prawo i Sprawiedliwość pomimo 2 kadencji swojego rządzenia ma prawie 37%, tak to będzie w tych wyborach. Także to jest naprawdę duży sukces pod tym kątem. A jak się zakończy, zobaczymy. Senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna jest przekonany, że to siły opozycyjne utworzą kolejny rząd, a ten doprowadzi do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jestem przekonany, że będziemy tworzyć rząd, że jest ta większość, która już jest i która od lat współpracuje ze sobą w Senacie i współpracowała. I przygotowujemy się w tej chwili w Sejmie do stworzenia stabilnej większości, aby rzeczywiście sformułować rząd. Tutaj nie ma już w zasadzie żadnych wątpliwości. I oczywiście KPO zostanie do Polski sprowadzone, finansowane będzie ze środków europejskich, bo jednym z pilniejszych naszych zadań to będzie naprawienie prawa. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę zbudowania większości parlamentarnej. Władze wprowadziły w Brukseli 4. najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego po ataku na 2 szwedzkich kibiców, którzy przyjechali na mecz swojej reprezentacji w eliminacjach do Euro. Terrorysta tunezyjskiego pochodzenia, wykrzykując Allah jest wielki, zastrzelił 2 Szwedów. Do zamachu doszło kilka metrów od stadionu. Relacja Beaty Płomeckiej. Rozegrana została tylko pierwsza połowa. Po przerwie piłkarze nie wyszli już na murawę. Kontynuowania gry odmówili Szwedzi, o czym kapitan drużyny poinformował Romelu Lukaku. O decyzji zostali też poinformowani kibice na stadionie. Były apele, by nie opuszczać stadionu, bo zabójca wciąż jest na wolności i jest zagrożeniem, a ofiary wybrał celowo ze względu na szwedzkie obywatelstwo. Po kilku godzinach około 30 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Jako ostatni stadion opuszczali kibice Szwecji. Zostali oni eskortowani przez policję do hotelu, piłkarze szwedzkiej drużyny, od razu na lotnisko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad połowa Polaków marnuje jedzenie, wynika z raportu Banków Żywności. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji Federacja Polskich Banków chce zwrócić uwagę na skalę problemu. Wyrzucamy, bo kupujemy za dużo, mówi dyrektor Banków Żywności Norbert Konarzewski. Ponad połowa z badanych stwierdziła, że przyczyną jest po prostu przegapienie terminu ważności. Co czwarty przyznał, że niewłaściwe przechowywanie żywności czy też zbyt duże zakupy, ale również niesmaczne produkty są przyczyną tego, że ta żywność nie została spożyta. Najczęściej do kosza trafia pieczywo, owoce, warzywa i wędliny. Każdego roku w Polsce wyrzucamy prawie 5 milionów ton żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwsze minusy na mapie pogodowej się pojawiły. W Łodzi minus 2, między innymi w Kielcach prawie minus 1, chociaż z minuty na minutę na szczęście sytuacja się poprawia i ta temperatura podnosi się. W okolicach zera w Opolu i w Gorzowie Wielkopolskim tutaj też trzeba uważać, no bo może być ślisko. Natomiast w Zielonej Górze dla odmiany 5 stopni na plusie i to chyba jest najcieplejsze miejsce. Jak na razie oczywiście, bo te temperatury będą się zmieniać. Maksymalnie dzisiaj od 8 stopni na południu do 13 stopni na wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat około 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych, a w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak na północy to zachmurzenie wzrośnie do dużego i tam również przelotny deszcz. Boże na Trójkę zadajemy to pytanie, ile ważą tornistry dzieci. Podobno nie jest tak źle, na przykład w Wielkopolsce, chociaż oczywiście tradycyjnie mogło być zdecydowanie lepiej. Spośród przebadanych ponad 23 tysięcy uczniów zbyt ciężkie tornistry, których waga przekraczała 15% masy ciała, nosiło blisko 3 tysiące uczniów. Jak pomóc dzieciom? Czego ich nauczyć? Może trzeba po prostu nauczyć umiejętności dźwigania albo pakowania. Dwie dwójki i 7 trójek. Witamy. Dzień dobry w kolejnej godzinie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po siódmej, pora na Trójkę. Rok szkolny trwa w najlepsze, ale pewien problem wraca niczym bumerang. Uczniowie narzekają nie tylko na sprawdziany i kartkówki, ale też na tornistry. Te wciąż są bardzo ciężkie, o czym w Poznaniu przekonał się nasz reporter Szymon Majchrzak. Szymonie, halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, cześć, dzień dobry. To prawda, najmłodsi rzeczywiście narzekają, o czym przekonałem się wczoraj przychodząc pod szkołę podstawową numer 3 na osiedlu piastowskim. Rozmawiając z trójką uczniów, poprosiłem ich, żeby dali mi dźwignąć tornister z książkami. No i przyznam, że aż sam się zdziwiłem. Na co dzień chodzę po mieście z plecakiem, w którym noszę komputer, mikrofon, całe mobilne biuro, wszystko to, co muszę mieć pod ręką do swojej pracy. Nie ukrywam, mam sporo do dźwigania, ale po porównaniu z tym, co noszą na swoich plecach Ania, Kasia i Tomek, doszedłem do wniosku, że nie mam na co narzekać. Przekonajcie się państwo sami. Historia Polski, taka książka. Ile to ma stron? 390. 400 prawie. Ćwiczenia do polskiego, takie małe. Ćwiczenia do matematyki. I to same książki tyle ważą, czy masz coś jeszcze oprócz książek i zeszytów? Mam coś jeszcze, mam piórnik, dwa bidony, herbata i woda. A można zrobić tak, żeby zostawić część książek w szkole? Można. I zostawiłem część książek w szkole. Czyli to nie są wszystkie? To tylko 3 lekcje. Ja mam też młodszą siostrę w 3 klasie. I jej tornister czasem jest cięższy ode mnie, ponieważ nie dostała szafki. Ważyłam plecak ze wszystkimi zadaniami domowymi i książkami, które były do tego potrzebne. I wyszło mi około 3 kilo. Jak chodziłam do klasy 4 bez wykonywania ćwiczeń na plecy, przez to, że chodzę jeszcze na dużo dodatkowych lekcji, to potem bardzo mnie plecy bolały, czasami nie mogłam wyjść z psem. I to przez ten plecak? Tak. Problem ciężkich plecaków wciąż jest częsty. Waga ponad połowy zważonych tornistrów była większa niż 10% masy ciała badanych, przyznaje Wiesława Kostuj z wielkopolskiego sanepidu. Przemycają dzieci o wiele więcej przyborów plastycznych, dodatkowe piórniki, bidony. Zdarza się, że te dzieci mają bardzo dużo niepotrzebnych, zbędnych ciężarów w swoich tornistrach. I tutaj apel do rodziców, żeby starali się sprawdzać każdego dnia, co to dziecko do tego tornistra zabiera. Oprócz pakowania powinni rodzice zwrócić uwagę na budowę samego tornistra, na to, z jakich materiałów on jest zbudowany, czy sam w sobie jako pusty tornister nie jest za ciężki. Warto to zrobić, bo konsekwencje codziennego dźwigania zbędnych kilogramów są poważne. Wśród najpowszechniejszych lekarzy wymieniają bóle kręgosłupa i wady postawy. Najwyraźniej, choć wiele dorosłych problemów omija najmłodszych, to jednak ciężko jest lekko żyć. I o tym z Poznania mówił Szymon Majchrzak, nasz reporter. Pięknie dziękujemy. 10-15% masy ciała ucznia, tyle powinien maksymalnie ważyć się ten plecak. Sporo tam niepotrzebnych rzeczy. Jak rozwiązać ten problem? 2 2 i 7 3. Czekamy. Złodziej w koronkach i rodzę drgany w dzwonkach. Nie pogonię. śmiechu nie jest uczniom, którzy codziennie muszą dźwigać zbyt ciężkie plecaki i o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy. Wydaje mi się, że rozwiązaniem byłoby systematyczne uczenie w ramach godzin WF-u dźwigania, tak? Obcowania z grawitacją. Rodzice wypuszczają z domu chłopaczynę, który rzeczywiście ma w plecaku powiedzmy 8 kg, jeżeli się proporcjonalnie rozwija i ma 10 lat, to mu nie szkodzi. On ma plecak po prostu na udach, tak? Idzie pochylony do przodu, jakby walczył Bóg wie z jakim huraganem. No trzeba uczyć obcowania z ciężarem. A dodatkowo jeszcze twarz w smartfonie bardzo często i w ogóle mamy takiego łabądka właściwie przemieszczającego się po chodniku. To jest jeden z tych argumentów i pomysłów, w jaki sposób pomóc dzieciom, nauczyć ich po prostu odpowiednio dźwigać, rozkładać ten ciężar. Faktycznie to jest głos naszego słuchacza. Być może też sposób pakowania tych przedmiotów ma znaczenie też, żeby odpowiednio ten ciężar rozłożyć w samym plecaku, ale jak słyszeliśmy, dzieci też potrafią pakować do tych plecaków wiele niepotrzebnych rzeczy i jednak rodzice przed szkołą powinni zajrzeć, co tam jest w środku. Jeszcze jeden pomysł? Bardzo prosty temat, prawda? Mamy XXI wiek, w związku z tym po prostu tablet z książkami i tyle. I na takim tablecie wszystkie podręczniki, wszystkie notatki i sprawa załatwiona. 16 minut po siódmej. 20 minut po siódmej, w porze na trójkę informacja, która zmroziła, no właściwie wszystkich. W Brukseli przerwano mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy z udziałem reprezentacji Belgii i Szwecji. Powodem przerwania gry na początku drugiej połowy był zamach terrorystyczny i więcej teraz na ten temat Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej, który jest w studiu. Niestety zamachy terrorystyczne towarzyszą wydarzeniom sportowym. Takie miało miejsce właśnie przed tym wczorajszym meczem, o którym mówił Radek. Ofiarami zamachowca z ISIS, czyli państwa islamskiego, padło dwóch kibiców trzech koron, zresztą ubranych w narodowe trykoty, zmierzających na mecz. Wydarzyło się to około 5 kilometrów od stadionu. Terrorysta miał celowo wybrać akurat kibiców gości. Rozegrana została tylko pierwsza połowa. Po przerwie piłkarze nie wyszli już na murawę. Kontynuowania gry odmówili Szwedzi, o czym kapitan drużyny poinformował Romelu Lukaku. O decyzji zostali też poinformowani kibice na stadionie. Były apele, by nie opuszczać stadionu, bo zabójca wciąż jest na wolności i jest zagrożeniem, a ofiary wybrał celowo ze względu na szwedzkie obywatelstwo. Po kilku godzinach około 30 tysięcy osób zostało ewakuowanych. Jako ostatni stadion opuszczali kibice Szwecji. Zostali oni eskortowani przez policję do hotelu. Piłkarze szwedzkiej drużyny od razu na lotnisko. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mecz przerwano przy stanie 1-1, a w trakcie pierwszej połowy kapitalnie zachowywali się kibice reprezentacji Belgii. To wsparcie dla Szwedów ze strony Belgów ujmujące. Decyzja o przerwaniu meczu nie ulegała kwestii. Obie drużyny, belgijska i szwedzka, wraz z UEFA podjęły decyzję o nierozgrywaniu meczu do końca. To, co się stało, jest potworne. To straszne słyszeć, że zginęło dwóch naszych fanów, powiedział prezes szwedzkiej federacji Fredrik Reinfeldt. A tak do sprawy odniosła się Europejska Federacja Piłkarska. W związku z podejrzeniem ataku terrorystycznego, który miał miejsce w Brukseli, po konsultacjach z obiema drużynami i lokalną policją zdecydowano, że mecz eliminacyjny pomiędzy Belgią a Szwecją zostanie odwołany. To treść komunikatu UEFA. Na tę chwilę nie wiadomo kiedy i czy w ogóle druga połowa meczu zostanie rozegrana. Na razie to nie jest najważniejsze w obliczu tragedii w Brukseli. Krzysztof Łoniewski opowiadał Państwu o tej historii. Na pewno będziemy do niej wracać. Niestety. Bo chcielibyśmy się skupić po prostu na wynikach sportowych, ale serwis sportowy w trójce za niecałą godzinę, także proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł. Taniej o 80 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59,98 zł miesięcznie w 40 równych latach. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. A wy gdzie się poznaliście? No, normalnie. W pociągu. Zaczęło się od spojrzenia. Całą drogę chciałem zagadać. Zapytał, jaka będzie następna stacja. Spanikowałem. Więc to ja zaprosiłam go na kawę. Wybieraj spośród miliona biletów w promocyjnych cenach na intercity.pl/promobilet. Już od 19 zł, a Pendolino od 49 zł. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Nowoczesna telekomunikacja. Czy jest tak tajemnicza, że musi budzić nieufność? Tak skomplikowana, by inspirować dziesiątki fałszywych alarmów? Mamy nadzieję, że nie. W paśmie Trójka do Południa wyjaśniamy Państwu, jak to wszystko działa, na jakich prawach fizyki się opiera i czy sławne 5G jest całkiem bezpieczne. Zapraszamy w każdy wtorek po 10:00. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3-4. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Myślisz, że jesień to czas refleksji? Oczywiście. Ja to mam taką refleksję, że jesienią jest czas na milion. Nowość. Zdrapka czas na milion. Wygraj nawet milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po 7. Radio Nawigator Trójki, Monika Giewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Jak sytuacja? No najgorzej wygląda na południu Polski i w Małopolsce i na Śląsku. Zaczniemy od Małopolski. Obwodnica Krakowa już bardzo mocno zakorkowana. Kierowcy zatrzymują się na węźle Kraków Południe i w korku jadą około 8 km po węzeł Kraków Tyniecki. To jest dnia w stronę Katowic. Jeśli chodzi o Śląsk, to tutaj już bardzo duże korki w okolicach Katowic właśnie. Na węźle Brzęczkowice kierowcy zwalniają jadąc zarówno na czwórką w kierunku Krakowa, jak i S1 w kierunku Tychów i Katowic, czyli na obu jezdniach. Nieco zmalał korek w okolicach Rudy Śląskiej na A4. Na jezdni w stronę Katowic tutaj jest A4 remontowana. Mamy zmienioną organizację ruchu, no i stąd ten spory korek. Korkuje się też jedynka między Kobiorem a Pszczyną na obu jezdniach i jedynka przebudowywana na odcinku Wojkowice Kościelna Dąbrowa Górnicza. No i korek, który nikogo nigdy, mam nadzieję, już w tej chwili nie dziwi, bo właściwie codziennie o nim informujemy. Oczywiście obwodnica Warszawy S8. Jedyne, co może zaskakiwać, to to, że utworzył się nie tylko na jezdni do Wrocławia, w okolicach węzła Łabiszyńska kierowcy hamują, ale również na jezdni w stronę Białegostoku. No i też obwodnica Trójmiasta. Tutaj również mamy spore spowolnienia w okolicach węzła Gdańsk Południe na jezdni w kierunku Łodzi. 31 minut po 7. Serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. To było święto demokracji. Polska demokracja jest stabilna, powiedział po wyborach do parlamentu prezydent Andrzej Duda. Prezydent podkreślił, że bardzo cieszy się z gigantycznej frekwencji. Apelowałem o tą frekwencję, zresztą apeluję o nią od samego początku, kiedy pełnię urząd prezydenta Rzeczypospolitej i bardzo za nią dziękuję. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy poszliście oddać swój głos. Dziękuję za to, bo to był bardzo ważny moment. Zdaniem prezydenta Polacy pokazali, iż są odpowiedzialni za losy kraju. Wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości jest sukcesem tej partii, powiedziała w Polskim Radiu 24 Joanna Lichocka, która zasiądzie w sejmowych ławach po raz trzeci z rzędu. Przy ogromnej frekwencji, ogromnej mobilizacji elektoratów Prawo i Sprawiedliwość odniosło historyczny sukces, powtarzając zwycięstwo trzeci raz z rzędu w wyborach parlamentarnych po 8 latach rządów, w tym bardzo trudnych rządów mierzących się z takimi zjawiskami jak pandemia czy wojna na Ukrainie. Państwowa Komisja Wyborcza zbliża się do końca liczenia głosów. Ostateczny wynik mamy poznać koło południa. Po południu odbędzie się nadzwyczajna narada przywódców unijnych krajów po ataku Hamasu na Izrael. Zwołał ją przewodniczący Rady Europejskiej. Ogłoszone ma być wspólne stanowisko i decyzja co do dalszych działań na Bliskim Wschodzie. Charles Michel podkreślił, że atak Hamasu na Izrael będzie miał konsekwencje dla Unii i przestrzegł przed falą migracyjną. Kolejny serwis Trójce o 8. Teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy najnowsze dane inflacji, tym razem bazowej. Ta po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła we wrześniu 8,4% licząc rok do roku. Takie dane podał Narodowy Bank Polski. Dla porównania w sierpniu było to jeszcze 10%. To spory spadek, komentuje Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. Wszystkie wskaźniki inflacji bazowej obniżyły się wyraźnie. To sugeruje, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce spadła. Mimo że wrzesień pod wieloma względami był inflacyjnie dosyć nietypowy, to spadkowy trend jest wyraźny. Pytanie, czy utrzyma się w drugiej połowie przyszłego roku. Inflacja bazowa nam w tym momencie jeszcze nie powie, gdzie spadki inflacji się zatrzymają, bo ona pewnie sięgnie 6-7% na koniec tego roku. Natomiast mamy pewne znaki zapytania dotyczące 2024. Część widzi już pewne ryzyka, że ona ponownie zacznie rosnąć. Także żyjemy w ciekawych czasach, jeżeli chodzi o inflację. Dodajmy, że bardziej rozpoznawalny wskaźnik inflacji konsumenckiej we wrześniu wyniósł 8,2%. Inflacja spada, rosną papiery spółek na warszawskim parkiecie i polski złoty. Na rynku wczoraj panowały nastroje wręcz euforyczne. Dolary i franki taniały o 10 groszy, euro o 8 groszy, schodząc do najniższego poziomu od sierpnia, o czym mówił na naszej antenie analityk z domu maklerskiego BOŚ Marek Rogalski. Są to duże zmiany. One się odbywają przy tak naprawdę podwyższonej nerwowości na rynku globalnym. To jest właśnie tylko wyłącznie temat powyborczy. A jeżeli chodzi o rynek giełdowy, to tutaj uwagę zwracają wzrosty spółek Skarbu Państwa. Tak jakby inwestorzy próbowali je na nowo wycenić, uważając, że być może te wyceny wcześniejsze były zaniżone przez czynnik polityczny i teraz to się jakoś może zmienić. WIG20 zamknął wczorajszą sesję ponad 5% na plusie, a na rynku walutowym o poranku frank kosztuje 4,68, za euro płacimy 4,45, za dolara 4,22, a za brytyjskiego funta 5,15. Będzie raczej pogodny dzień, bo zachmurzenie małe i umiarkowane na północy. Co prawda ta pogoda nieco słabsza, okresami duże zachmurzenie i tam przelotny deszcz. Rano mgły do 200 metrów, a temperatura maksymalna od 8 stopni na południu do 13 stopni na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i południowych. A jeśli mowa o warunkach biometeo, które wpływają oczywiście na nasze samopoczucie, na południu i południowym wschodzie Polski pogoda będzie korzystnie wpływać na organizm człowieka, na północy i na pozostałym obszarze na początku te warunki biometeo obojętne, a potem zmienią się na szczęście w korzystne. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? To let it bleed. We used to take time to cover up the pain. Deep below it burns. for too long. Out of every sorrow, another day will dawn. To jest Escobar i Heather Nova, Someone New, za 21 minut 8, a w porze na trójkę mówimy o ciężarach, które muszą nosić codziennie uczniowie. Najcięższą rzeczą, którą dźwigają, są podręczniki, które są drukowane na bardzo ciężkim papierze. Syn chodzi do czwartej klasy i jego podręczniki są bardzo ciężkie. Podręczniki dla dzieci powinny być drukowane na papierze jak najlżejszym, a nie na papierze kredowym. Same podręczniki, same książki dla dzieci są naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Jest jeszcze pomysł, żeby z tej formy papierowej przenieść podręczniki po prostu do świata cyfrowego. Coś takiego jak Ministerstwo Cyfryzacji. Dlaczego nie zrobić rozwiązania, że wszystkie książki były w formacie cyfrowym i uczniowie by w domu mogli sobie zaglądać do tych książek, więc nie byłoby potrzeby nosić ich do domu. A zawsze jakby uczeń uznał, że jest potrzeba sięgnąć w domu, to by sobie do tego sięgnął. Plus to, że zminimalizować albo zlikwidować totalnie zadania domowe. W końcu szkoła do nauczania, a nie po południu. I jeszcze jeden głos w sprawie zbyt ciężkich tornistrów. Jeżeli dziecko ma w plecaku bidon z wodą, to znaczy, że w szkole gdzieś tej wody nie ma. Dziecko czuje potrzebę napicia się i nie ma. Jeżeli dziecko ma jedzenie, to znaczy, że w szkole tego jedzenia nie ma. A problem tkwi tak naprawdę w tym, że tak jak ta dziewczynka powiedziała, bo nie dostałam szafki. Co to znaczy, że nie dostałam szafki? To tak a propos oczywiście naszego połączenia z poznańskim korespondentem, z Szymonem Majchrzakiem, który zajął się sprawą, ale oczywiście jeżeli Państwo mają ochotę, to bardzo mocno zapraszamy, tym bardziej, że ta godzina, kiedy to odwozimy dzieci do szkoły, to jest właśnie ten czas. Zbyt ciężkie tornistry, zbyt ciężkie plecaki, 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa komentarze. akurat mam też chłopców, którzy chodzą do szkoły. Ja myślę, że powinni zakazać po prostu noszenia plecaków, a wprowadzić tak zwane walizeczki na kółkach. To jest tak wygodne i tak podręczne. Jestem akurat kierowcą autobusu. To są niskie podwoziowe autobusy. Nie ma dużego podnoszenia, a parę centymetrów dźwignąć tylko do góry. No dobrze, to jest jedna z propozycji, jeden z pomysłów. Czy takie walizeczki są rozwiązaniem? No, 2 2 7 3, linia otwarta, czekamy na Państwa telefony. A przy okazji to też jest kwestia wyboru. To, co do tych tornistrów czy do walizeczek pakujemy, również tutaj warto się zastanowić i zajrzeć. Na przykład, co dziecko stara się w cudzysłowie przemycić. Możliwość wielu wyborów mnie przeraża. To tak a propos wyborów. Młodzi z pokolenia Z zdecydowanie wolą, żeby decyzje podejmowały za nich aplikacje i internet. Najstarsi z tego pokolenia mają dziś 28 lat, najmłodsi 12 lat. Część z nich twierdzi, że codzienne wybory są przytłaczające, od zakupu jednego rodzaju mleka z 20 możliwych jego odmian, aż do wyboru partnera życiowego czy pracy. Dlaczego? Powodów jest kilka, a o tym, co uważają sami zainteresowani, zapytał przechodniów nasz reporter. Co dla młodych było motywacją do głosowania? Ceny mieszkań. No ciężko jest się na przykład wyprowadzić od rodziców. Ciężko jest nam młodym się usamodzielnić. 500+. Żeby to nie było dla wszystkich, żeby to też było bardziej kontrolowane. Kto powinien dostać, a kto nie. Bo teraz każdy może dostać, ale to też na pewno do inflacji i te wszystkie inne rzeczy. Izabela Desperak z Katedry Socjologii, Polityki i Moralności Uniwersytetu Łódzkiego mówi, że część przekazu kampanijnego była nacelowana w młodych. Te kampanie adresowane do młodych to były kampanie na TikToku, na Instagramie, to były kampanie posługujące się mediami społecznościowymi, to były kampanie posługujące się memami. To były wreszcie hasła stworzone przez samych bardzo młodych ludzi. Na przykład pamiętam, bardzo mi się podobała takie hasło frekwencyjne: za moich czasów będzie lepiej. Czyli to odwrócenie tego dziaderskiego: za moich czasów, za naszych czasów, jak byłem młody i tak dalej, w drugą stronę. Socjolożka ma swoje przypuszczenia, skąd tak duża frekwencja wśród młodych. Byli zmobilizowani i zmobilizowane i być może tutaj ogromna rola kampanii profrekwencyjnych, które były do nich celowane. Obserwatorium Polityczne Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadziło przedwyborcze badanie młodych ludzi. Jego wyniki są w trakcie opracowań, ale są już pierwsze spostrzeżenia. Socjolożka ostrzega przed stereotypami. Przynajmniej osoby studiujące, a więc młode, dobrze wiedzą, że są wybory, dobrze wiedzą, że chcą głosować i okazuje się, mają wyraźną wizję, na kogo chcą głosować. Te młode osoby są młode, ale no mają skończone 18 lat, skończyły szkołę, mają też za sobą prawdopodobnie jakąś nieformalną edukację obywatelską. No i nie są takimi nieporadnymi debiutantami, którym trzeba mówić, co należy robić, jak niektórzy próbują stereotypizować w ogóle młodzież. Monika Gosławska z Polskiego Radia Łódź zajmowała się tematem wyborów wśród młodych ludzi, no bo tak jak są pewnego rodzaju problemy z takim codziennym wyborem, to jeżeli dochodzi już do takich sytuacji związanych z mobilizacją, na przykład z ostatnimi wyborami parlamentarnymi, to jak się okazuje, młodzi ludzie potrafią się zorganizować, no i pójść na wybory, biorąc udział w procesie demokratycznym. Przed nami Slow Dive już teraz i Kisses. 12 minut do godziny 8. Niedługo nasz poranny felietonista, czyli pan Tałyk, czyli Tomasz Łysiak. Proszę zostać z nami. Pora na trójkę. Spring is Life, czyli najnowsza płyta Slow Dive, a tam takie perełki można znaleźć, czyli Kisses w trójce. Czas na poranny felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jakoś tak się składa, że ostatnio ciągle mowa o mandatach. Nie wiem czemu. Co więcej, i z lewa, i z prawa chcieliby ich jak najwięcej. A gdy wyjadą na drogę, raczej mandatu unikają. No, drodzy Państwo, jak to się dzieje, że mówimy tak samo zarówno na mandat poselski, jak i na to, co otrzymujemy od funkcjonariusza na drodze? Otóż musimy sięgnąć do źródła, do korzeni słowa mandat. Oto w łacinie mandatum oznaczało w prawie rzymskim zlecenie. Ten, kto coś zlecał, zwał się mandans, a zleceniobiorca to był mandatarius. I tu mamy także nasze jedno ze znaczeń słowa mandat. Przedmiotem mandatu mogą być pewne zlecone czynności. I tu jesteśmy bardzo blisko mandatu poselskiego. Oto bowiem, szanowni państwo, jeśli wyborca wybiera kogoś do Sejmu, to znaczy, że niejako zleca mu pracę na rzecz wspólnoty. Poseł staje się mandatariuszem jego sprawy. Ma działać w jego imieniu i załatwiać sprawy na jego rzecz. Jego rzecz, czyli wyborcy. No a co ma w takim razie wspólnego z tym wszystkim mandat, jaki nam może wlepić drogówka? Czasownik łaciński mandare przetrwał w niezmienionej formie aż do dzisiaj w języku włoskim i właściwie oznacza to samo, co w starożytności. Wysyłać bądź przekazywać coś. Gdy zatem dostajemy mandat, to oznacza, że nie płacimy na miejscu, tylko dostajemy nakaz, polecenie zapłacenia kary. Policjant tym samym przekazuje nam nakaz opłacenia, mandatum. A propos mandatów, najwyższy chyba w historii dostała, proszę sobie wyobrazić, pewnego razu jedna Greczynka z Rodos. I to za parkowanie. W skrzynce na listy ta pani znalazła mandat w wysokości, uwaga, 6 648 440 euro. Kobieta zdębiała, poszła do urzędu i spytała żartem, czy ma zapłacić w gotówce. Urzędnik też nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Okazało się, że była to oczywiście pomyłka. I urzędnik Grek, zamiast udawać Greka, mandat anulował. Miał ku temu zresztą milion dobrych powodów. I mandat zaufania, jakim obdarzył go jego szef, przyjmując go do roboty. Take me methods to the heads.